Daha neler neler bekliyor ikimizi. Belki de çok mutlu olacaktık tutsaydık dilimizi. Bu inat, bu kapris, bu kavgalar sevgimizi. En acı sözleri bile söylerken tutmadık dilimizi. Bu inat, bu kapris, bu kavgalar bıraktı sevgimizi. En acı sözleri bile söylerken dil yarası, dil yarası, en acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki sevgi ve şefkattenmiş. Belki de çok mutlu olacaktı saydık dilimizi. Tam aşkı bulduk derken nasıl kaybettik sevgimizi. Kim bilecek daha neler neler bekliyor ikimizi. Belki de çok mutlu olacaktık saydık dilimizi. Bu inat, bu kapris, bu kavgalar yıprattı sevgimizi. En acı sözleri bile söylerken tutmadık dilimizi. Bu kavgalar yıprattı sevgimizi. En acı sözleri bile söylerken